سوره زخرف درس نمبر اول. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون. سوره زخرف شروع شو. سوره الزخرف په ترتیب د قران کریم کې درې سره ختم نمبر سوره ده. پس د سوره شورا نه لیکل شوی ده او په نزول اسماني سره درې شپږم نمبر سوره ده. څنګه چې په ترتیب د قران کې پس د سوره شورا نه ده نو دغه رنګ په ترتیب نزول کې هم پس د سوره شورا نه نازل شوی. ځکه چې مونږ ویلو دا و سورتونه چې دي یو بل پسې د سوره مؤمن نه د سوره غافر نه چې شروع شي تر د سوره الاحقاف پورې دا و سورتونه یو بل پسې نازل شوی دي. ربط او تړون د دې سورت ته مخکې سورت سره هر کله چې په سوره مؤمن کې مسله د توحید ثابت شوا نو حمیم سجده کې سوره پسلت کې په دغه سلور په دغه مسلې باندې سلور اعتراضونه او دغه جوابونه او بیا هم په دغه مسله باندې بل صورت کې سوره شورا کې درې اعتراضونه او دغه جوابونه. حمیم سجده کې سلور اعتراضونه او اول اعتراض تا په خبره مونږ نه پویګو دغه جواب شپږم نمبر آیات کې وکاو. دویم اعتراض د شپې یریدلې اومه دغه جواب پنځشتم نمبر آیات کې. دریم اعتراض دا قرآن په بل جبه ولې نه راته دغه جواب 44 نمبر آیات کې. او سلورم جواب دا سلورم اعتراض دا قرآن په یو ځل باندې ولې نه نازلې ده دغه جواب 45 نمبر آیات کې. سوره شورا کې بیا درې اعتراضونه وو. لومبه اعتراض دا خبره تکای په خوا چا نه دا کړي نو د دې ها یعنی ستا نعام دویم اعتراض ته نعام کتابونه چې کوم دی هغه خلاف دي او دریم اعتراض عام مولیان ستا نه خلاف دي او د دغه دریو اعتراضونو جوابونه کول د یو جواب د لومبي دوه ځله دوه جوابونه وکړو. د دویم اعتراض ټول کتابونه ستا نه خلاف دي دغه 15 جوابونه وکړو سوره شورا کې او عام مولیان ستا نه خلاف دي دغه دوه جوابونه وکړو. وز دلته سوره زخرف کې بل اعتراض او داغه جواب کوي. اعتراض دا و چې مونږه کم اولیاء کرام او نیکان خلق را مدد کو او مونږ دی خپل یعنی الله ته وسیله کو او دی لا سو برخه ورکړی شوی دا نو داغه جواب دلته اخیر د قران کې چیسی اخیر د دې سورت کې چیسی نمبر آیات کې کوي چې واکداران نه دي. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق وهم يعلمون. واکداران نه دي. دارنګي ربط د دې سورت دویم ربط دا خړم به ربط مونږ بیان کړه چې د سورې غافر نه مونږ د ټولو سورتونو د دې سره تړون لومبه ربط چې کوم دی نو بیان شو. دارنګي دویم ربط هغه دا دی چې مخکې زجر مشرکینو ته ورکاو نو دلته زجر مشرکینو ته او دارنګي رد دی په اقسامو د شرک باندې نو د دې وجنه متصل راړو او یو ځای راړو. دریم وجه مخکې ویلی حجتهم داحده د دې دلیل چې کوم دی کمزور دی نو دلته 20 نمبر آیات کې او 22 نمبر آیات کې چې دلیل باطل دی. داود دی صورت داود صورت رد شفاعت قهریا او شفاعت قهریا ستویل شي د الله نه په زور باندې سو خلاصول نشي د الله نه په زور باندې په طاقت باندې کته وای چې یرا په الله به سو زور ورشي نو رد شفاعت قهری کوي چې د الله نه په زور سو خلاصول نشي. خلاصه د صورت اول په شروع کې ترغیب ورکی د پاره د قران او بیا د ټولو اقسامو د شرک رد کوي، یعنی په ټولو اقسامو د شرک باندې رد کوي، او دلایل نقلیه ذکر کوي د ابراهیم علیه السلام نه او د عیسی علیه السلام او د موسی او د عیسی علیه السلام نه ذکر کوي، او دلایل عقلیه په دې صورت کې ذکر کیږي او رد دی په دلایلو د مشرکینو باندې. حامیم الله علم دی په معنا د دې حروف باندې. والکتاب المبین شاید دی کتاب واضح، شاید دی کتاب ښکار کوونکې وضاحت کوونکې پراتلونکې مضمون باندې. انا جعلنا منگا گرزولے دلرا قرآنن دلستو کتاب عربیان پاربای جبکی لعلکم تاکلون دید پارا چتا سپوشی. دادا سی کتاب دے چه سور مزامین ددے بیانی گی، نو گوری ددے مزامین تو گوری چه واضح واضح مزامین دے ددے کتاب. او پا عربی جب مزکا درو لیگو چول مخاطبین تاسو عربیان گئی، او چکل تاسو دا دی مخاطبین یئی نو دا ستاسو زبان دی، او ستاسو پا زبان کی می درو لیگو، او دا دی قرآن پا ذریعی سرا دا بتاسو طول کومونو تا دا پخپل دا کتاب ازدکول او بیانور کومونو تا دا دی رسول او د دې بیانول. نو دا ما تاسو ته پاره به جبه کې درولېګو د دې لپاره چې تاسو په ځان پوه کړئ. نو چې څنګه تاسو په ځان پوه کوئ نو دا رنگي نور کومونه به هم د دې قران د پوهېدو لپاره کوشش، او دا رنگي د دې به جدوجهد کوئ، او تاسو به د دې لومبه خدمتگار تاسو یې چې تاسو به دنیا واقعي ده چې د نبی علیه السلام صحابه رضوان الله اجمعین په خپل هم د قرآن د نبی علیه السلام په وخت کې زده کړه، بیا په دې باندې د زده کړې نه پس په عمل کې راوستل، او د عمل په ذریعه سره خودل دنیا ته چې وګوره کوم کتاب چې الله موږ ته رالېږلیو موږ زده هم کو، ورسره ورسره په خپل ځان باندې نافذ هم کو د عمل په شکل باندې. نو چې کله دا دوه خبرې وشي، یو دا چې یو سړی یو علم دی هغه ذریعه د نجات ګرځي او هغه دې زده کړي، نو په هغې باندې عمل کول هغه نجات ته رسېدلي، نو هغې زده کړو او عمل کولو باندې هغه د نجات هغه لارې الله تبارک وتعالی ورته نصیب کړه. دغه رنګي د نجات هغه لارې علم ته وخوله د تمامې دنیا او گوره چه عرضی کی ده قرآن خدمت پا عربی کی کی الحمدللہ. نو اگر چه پا عربی جبا کیو پا اللہ تبارک و تعالی ده خپل بندگانو ندا سی کارو آغسته چه دنیا گوٹ گوٹ ته ده ده حقانیت او رسو. اس آخوا پا مسلمانانو که دا سی خلق ته چه اغی صحیح تعلیمات و طرف تا نرازی او دعوه ده مسلمانه کهی، نو آخو جدا خبره ده. خو پا آغا ملک دا سی او ملک نیشته چې پاره کې محققین خپل کار نه کړي او دا الله تبارک وتعالى کتاب خلق ته خودلینی او بیان کړي ني. و انه دا قران چې دی فی ام الكتاب، فی ام الكتاب دا اصل د کتاب کې دی، دا په دفتر عالیه کې دی. ام ویلی شي اصل تا، ام ویلی شي ستا جړی تا. لدینا زمنګ سکا لعلی حکیم اوچتی مرتبه حکمت والا دے، دا داسی کتاب دے چه دا زمنگ سرا اوچتی مرتبه والا دے. ولی بنی اللہ تبارک و تعالی پا دی کتاب سرو گورا دا دنیا غا نقشه سنگ بدل اکڑا، یا خو ار طرف تا ظلم او زیاده شرک او کفر او دارنگی پا خلقو کی آغا گمرا ہے چې دا غي گمراهو د غي معاشرینا لری کول دا یو ډیر ګران کارو. خو الله تبارک وتعالى دا سی یو اوچتی مرتبه والا کتاب په خپل اوچت پیغمبر اوچتی مرتبه والا پیغمبر باندې، او بیا د پیغمبر له الله تبارک وتعالى دا سی اوچتی مرتبه والا ملګری او صحابه رضوان الله اجمعین ورکړو چې د الله تبارک وتعالى د اوچت کتاب او د حکمت والا مرتبه والا کتاب وګوره چې د الله تبارک وتعالى څخه دی هغه کتاب ها د دې اوچتوالي بیانېږي او چا چې د یز د کړو وګوره هغه اوچتوالي ته چغې سور پاغه خپل وخت کې په دنیا کې الله څنګه هغه اوچت کړو او سمره الله تبارک وتعالى غي لیزت او اکرام د دې کتاب په ذریعه سره ور کړو نو دا اوچت کتاب دی چې څوک یې اومني هغه به مو اوچتی د دې وجنا په کوم شپه کې چې نازل شوی دی الله تبارک وتعالى د زرم یاشتونه غشپه کوم دی غوړه کړی دا نو آیا چې په کوم ځړ کې دی د نن نشي او عمل په ذریعه سره په دمه نه عمل کیږي او دارنګ زده کړی کیږي نو آیا غزلبا هغه انسان به الله تبارک وتعالى ته څومره قیمتي نو دا اوچت کتاب دی چا چې دا اوچت کتاب وي الله تبارک وتعالى به دغه خلکو اوچت کی افنضرب عنکم الذکر آیا اړو موږ ستاسو نه پند نصیحت سبحان پاړول سره ان کنتم قوم مشرکین د دې وجنه چې تاسو مشرکان الله تبارک وتعالى ها دا خبره فرمایي چې آیا د دې خلکو چې کم سوچ او فکر دی او دې نسبت د قران ته لکه څنګه چې موږ مخکې 24 نمبر آیات کې ومو وي ها د دې نمخ کې چې کم سورت 13 شو الته هم 24 نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى فرمایلی وو هم یقولون افتراح بلکې وای دي چې جوړ کړو عل الله په الله باندې کذبن درو نو الله تبارک وتعالى وی پین یشا الله یختم علی قلبک کچری خوخه شي د الله نو مخور به لګی په زړه ستا باندې نو مطلب څه دی چې آیا دی خلاف کوي او دی دې ته د نسبت ته دروغ کوي نو آیا د دې د دروغ او د نسبت کولو نه زب ستا په زړه باندې مخور لګوم چې د قران باندې کوم نه نه الله تبارک وتعالى په دې قران سره وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ رواني الله باطل او ثابتي حق لرا الله تبارك وتعالى بداوخي الله قادر دي چه وخي چه وحي دو قرآن بندكي خوچون كي دي كي دو دروغ گجائش قدر لنشته نو دو دي وجنه دا غي ناپو پو اناما دا خير بنده دل دو دي بندس چه کم دي دا نشته بشکا چه الله تبارك وتعالى بي جاري ساتي نو د دې وجینا دلته هم دا خبره فرمایي ها چې آیا زد دی د دې مخ اړولو د وجینا مونږ ستانه د قران ها هغه را لېګل چې کم دین واړو بل طرف ته د دې وجینا چې دا کوم زیاتی کوون کې دی د دې د زیاتی د وجینا زپت ها په دنیا ته د قران لېګل بن کم په پیغمبر په تابه نزول د قران زبن کم ورنه دا خو صرف نه چې ګنې بس صرف دی ته ما پیغمبر لېګلې دی د دین مخ کې ما پیغمبران لېګلې دي نو فرمای وکم ارسلنا من نبی او سمره لېګلې دي موږ د پیغمبرانو نه سمره لېګلې دي موږ د نبیانو نه فل اولین پړم بنو کې وما یاتیهم من نبی او نذرغلې دي ته څوک پیغمبر إلا كانوا به يستهزئون مغرودي اغي پوري ټوکی کون کی ترغیب د پاره د قران ورکاو او دا خبره او فرمایلا چې آیا د دې د زیاتی کولو د وجنا ها زمنګ د تانه د وحی د نزول چې کم دینو اړو او کچری دی دا خبره کوي چې را په دې پیغمبر باندې وحی نازلې دل نو دا وحی نازلې دل په دې پیغمبر ما ناشنا شې نه دی دنیا کې الله تبارک وتعالى وی د دین مخ کې امام د دې خبرې د دې تنظیم کړو چې کومونه ته پیغمبران لېګلیو خدا هغه پیغمبر څنګه پیغمبره دیستا معنی د نزول د قران ته د دروغ نسبت کوي او د دې د منلو نه انکار کوي نو دغه رنګه مخ کې پیغمبران چې کوم تلیو دنیا ته اغی دا الله دعوت پیش کړو اغی ته هم نسبت ته دروغ او ټوکی ورپورې شوی ها نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى بیا وګوره په دنیا کې داغه نتیجه او دارنګ داغه انجام الله دنیا کې ښکارا کړو چې الله د دینه سخت سخت قومونه تبا کړی دینه فرمای فاهلکنا اشد منهم نو تبا کړیو مونږه سخت دینه بدشن په حمله کې ومدا مثل الاولین او تیری شوی دی مثالونه یعنی طریقې د پخوانو په دې کې تخویف دنیاوی ذکر کوي چې د مخاطبین د قران کریم د نبی علی السلام قوم چې هغه قریشو او دارنګي د مکی نه چې کوم غیر چابېره قبایل اوسېدل نو لومبی مخاطبین دیو نو الله تبارک وتعالى فرمایا او فرمایل چې دا وحی در لېګل دنیا ته دا ناشنا د سوکنه غني زګه چې دې نمخ کې امه وحی را لېګل دا نو څه مطلب چې چا نه منلې نو مونږه دا غي د وجنه پیغمبران در لېګل بند کړو د وحی نزول او د وحی در لېګل مونږه بند کړو نو کچری دی دا خبره کوي لکه څنګه چې په خوانو انبیاء علیه الصلاۃ والسلام ورته تلیو او دا غی سره ټوکی مسخره وکړي او دا رنګي دا غی تعلیمات یې نه منل نو ګوره چې د الله تبارک وتعالى عذاب پی راغلی نو د دې قریش نه غ سخ سخ کومونه د دې موجوده او خلق نه غی په طاقت کې او په حمله کې ډیر زور اورو الله تبارک وتعالى څنګه تبا کړو نو تخویف دنیاوی ذکر کچ ویری گئی اسی نه چ تبئی در باندې راشی ولا انسان تو مو کو چرتا پوسو کی دی دینا من خلق السماوات والارض چا پیدا کری دی اسمان او زبکا لا یقولن نو خام خوای بدی خلقهن العزیز العلیم پیدا کری دی لرا غالب و بچا دیت دلیل یا تراپی ویلی شی چې د مشرک نو تا پوسو کو چې زایره توای چې یرا نبی علیہ السلام تا دارنګ د قران نزول تا وحی تا او دې تا تاسو د دروغ نسبت کوي خلک ته پوسته وکا وای د ازمکه اسمانونه چا پیدا کړین دا به ار مشرک وری د مکی وی چې د الله پیدا کړی الله یې منه کنه من مغی ته ولی مشرکان وی دی وی اهل قبله ته وی مشرک نه وای اغا اهل قبله نه په بیت الله کې دن نه بغی چې کم دی پات کېدل په حرم کې دن نه پات کېدل د بیت الله نه غیر چا پیر دا غی کورونو بعضی په کدا سی کورونو چې بالکل لا دا غی او دا بیت الله په منځ کې بل کورنو نو څه مطلب او دا یو منل ومن يدبر الامر سوق تدبیر کوي دا کارونو ای الله او زه په زمنګ دا دلایل ا اعترافي دلایل عقلی اعترافي او دا رنګي دلایل نقلیا او دلایل وحیا دا ټول منګه ذکر کوو زای په زای باندې نو دل ته چې دین ته پوسو د ته دلیل اعترافي ویل شي چې ته خپل اعتراف کوي د دې خبرې معنی چې دا سيزونه الله تعالی پیدا کړی دي نبی اول دا غسر عبادت کې اول دا غ په صفاتو کې بل څوک شریک ہے الذي اغا الله جعل لكم الارض چې ګرځولې استاو د پارس مکا مهدن فرش وجعل لكم او ګرځولې استاو د فاراف یا پدې کې سبولن لاري لعلكم تهتدون خام خاچ تاسولا رمومي الله تبارك وتعالى دلائل اعترافي جديد طرفنا چکل ذکر شو ندارنگ الله تبارك وتعالى وي الله تبارك وتعالى غزات تي چتا سگور اين ازم کيد لپرش گرزول لاغ پس مگه گرزي او بیا غل نور شریکان گرزي اغه الله تبارك وتعالى چزم کي تعالى دو استوګنی او د پات کې دوه پدې د ګرځې دوه قابلیت جوړ کړی دا نو تا خپل مالک نه پیژنې مالک او پیژن خپل او ګرځولې تاسو لپاره پدې کې لارې خامخا چې تاسو لارو مومي الله د لارې پکې جوړ کړی دی یو ځای نه بل ځای ته څنګه په اسانتیا باندې تاسو ځای والذي الله غزات نزل من السماء ماء ان چې راوړی د برنو بو چې راوړی د برنا ما ان اوبو بقدرن پاندا زبان دی فانشرنا به بلدتم میتن نو پورته کوم په دې سره هغه کلی وچ کذالک تخرجون دغرنګ به تاسو راو باسل شي څنګه چې دا دلایل عقلی ذکر کړو چې زمکه مې له پرش ګرځولې دا قابل مې ګرځې دو ګرځولې دا په دې کې لارې مې له جوړې کړې دي په غلا رو ما تاسو گزاران کوي او یو زینب بل زیت زئی انداغه الله تبارک وتعالی د لپدې زمکه کې چې څنګه ګرځې دو بندوبست کړي دا رنګ د ژوند ته رول لپاره د خوراک ضرورت او الله د له اوپر او نازل کړي د اسمان نه څنګه په چاند ته وای چی ها نری چاند دی چې پاکستان کې چړکونه پریوته دل په یو یو کلی باندې چې کوم نه چړک پریوته سو کورونه ځان سره وړو کدا او په یو ځای باندې را ټوله راتوي دي نو سور نقصان به کاو او سو په بار ګرځې دی نشو باران وریږي او خلک ها ګرځي بار داسې د چاند په شکل کې الله تبارک وتعالی د امر در باندې دا وبو په اندازه باندې را وری او بیا په دې سره دانا چې صرف اوبر اولولې شوې بلکې په دې سره وګوراغه کمی تازه گئی د زمکې نه راوزی نو که څوک نه مانی نو دغه وچې دانې نه چې الله قدرت لرون کې دی په دې زرغونه ماندې دغه رنګې کچرې ته نه مانی چې سبا وځه قیامت کې څنګه پاسم دا بتا دغه سرا پاسه لکه څنګه چې د وچې دانې نه الله تبارک وتعالى دا سیزونه پیدا کړو حامیم الله علم په معنا د دې حروف ماندې والکتاب المبین شاهد دی کتاب واضح سرگن پس باندے واضح او سرگن پلاتون کی مضمون مانے چھ دے کہ کم مضمون بیانے یہ اینا جعلناہو منگا گرزولے دے قرآن منگا گرزولے دے لرا قرآن اندلستو کتاب عربیان پاربی جبکے لعلکم تاکرون خامخا چھ تاسو پی پوشی وینہو او دا قرآن چی دے فی ام الکتاب پہ اصل دے کتاب کے دے دفتر عالیہ کے دے او دا رنگ سورہ بروج کی رازی بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ لدینا زمان سکا لعلی حکیم اوچت مرتبے حکمت والا افنضرب عنکم الذکر آیا اڑو منگا ستاسنا پند سبحا فاڑولو انکنتم قوم مسرفین دا دے وجی چیئی تاسو قوم زیادی کون کی زیادی کون کی یعنی شرک کون کی وکم ارسلنا من نبی سمر لیگلیو منگ دا پیغمبرانونا فی الاولین پڑن بنو کی وما یأتیهم من نبی او ندر آغلی دیتا سوک پیغمبر الا کانو بی استہزئون مگرو دی دے پیغمبر پورٹو کی کون کی فاہلکنا اشد منهم بدشن نتباکر منگا غسخت دین پا عملہ کی ومدا مثل الاولین او تیر شوی دی طریقې د پخوانو ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض او کته پوسو کې دی دینا چې چا پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه ليقولن نخامخ وای بدی خلقهن العزیز العلیم پیدا کړی دی لر غالب پو بچا الذی اغا الله جعل لكم الارض چې ګرځولې دی ستاسو د فارز مکه مهدن فرش وجعل لكم فيها سبلا او غرزولي استاوز پاره پدې کې لارې د چلن لعلكم تهتدون خامخا چې تاسو لار مومي والذي الله غزات نزل من السماء ماء ارچراورې د برنه وبو بقدرن فاندازه باندې فانشرنا به بلده ميتا نفورتكم منغا روچتكم من پدې سره غکلې وچ یعنی شنو باغونه ولګي او دارنگی پسلون روچت شی کده الیکا تخرجون ام دغرنگی بتاسو او باسلی شی